นิทานอีสปเรื่องนกยูงกับนกกระเรียนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนกยูงตัวหนึ่งด้วยความผยองมันร้องบอกนกกระเรียนถึงความงดงามของขนมันนกกระเรียนร้องตอบถึงข้าไม่มีขนที่สวยสดงดงามเท่าเจ้าแต่ข้าสามารถบินสูงถึงหมู่ดาวส่งเสียงถึงสวรรค์ขณะที่เจ้าทำได้เพียงเดินอยู่บนดินราวไก่บ้านธรรมดานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนที่งดงามไม่ได้ทำให้เป็นนกที่สูงค่า